Edicions presenta en directe Jeff Mills amb el patrocini de Art Creative Footwear. Flash Sessions, un descompte de les millors sessions. sala Ras Matàs presentant l'exhibicionist tour Jeff Mills amb el patrocini de Art Creative Footwear. Jeff Mills en sessió. Thank you. 12 a 3 de la matinada, Flash Sessions, amb l'actuació en directe de Jeff Mills. Amb el patrocini de Art Creative Footwear. en sessió. Today, I really think I'm entitled to an answer to that question. I know everything hasn't been quite right with me, but I can assure you now, very confidently, that it's going to be all right again. I feel much better now. I really do. Look, Dave, I can see you're really upset about this. I honestly think you ought to sit down calmly, take a stress pill and think things over. I know I've made some very poor decisions recently, but I can give you my complete assurance that my work will be back to normal. Flash FM presenta en directe des del Flash Sessions Jeff Mills des de l'Exhibitionist Tour amb el patrocini de Art Creative Footwear. escoltant Flash Sessions. Comunicacions presenta en directe Jeff Mills amb el patrocini de Art Creative Footwear. en sessió. viu des de la sala Ras Matàs presentant l'exhibicionist tour Jeff Mills amb el patrocini de Art Creative Footwear. hi ha vida intel·ligent. Flash Sessions. I'm not. Sessions presenta en directe Jeff Mills amb el patrocini de Art Creative Footwear. Sessions, un d'escolta de les millors sessions. Thank you.

Thank you.

Mills en sessió. Jeff Mills en sessió. Sessions. La sessió s'ha acabat. El mòdul de reconeixement segueix en sintonia amb la mateixa freqüència i retorna a la nau nodrissa Flash FM. Flash Sessions tanca emissió. Objectiu acomplert.